Máte přání? Jen se koukám. Hledáte něco konkrétního? Ne. No, nebo vlastně jo. Já potřebuji nějaký nový oblečení. Jistě. Kolik stojí tyhle? Myslím, že tyhle by vám neseděly. Jo, já se neptala, jestli by mi seděly. Ptala jsem se, kolik stojí. Za kolik jsou tyhle, Amando? Jsou velmi drahé. Velmi drahé. Podívejte, já tady mám peníze a chci je tu utratit. Nemyslím si, že bychom tady pro vás něco měli. Očividně jste si spletla obchod. Očividně.